ہو جائے تو اس کا کیا علاج کیا جائے؟ یرکان پیلیا کو کہتے ہیں. اس کے روحانی علاج تو یہ ہے کہ بھنے ہوئے چنوں پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کریں اور تھوڑے تھوڑے کھاتے رہیں. بعض دیسی علاج بھی ہیں, ایک چمچ شہد گاجر کے رس میں ملا کر پی لیں. نمبر دو, روزانہ شہد کے ساتھ ایک کیلا ملا کر کھائیں. نمبر تین, گنے کو رات شبنم میں رکھ دیں اور صبح استعمال فرمائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب تعالی علی محمد.